بسم الله الرحمن الرحيم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس فلا تبتئس بما كانوا يعملون. سورة يوسف کی نهم حالت يوسف علیہ السلام بیانی مخ کے حال اتم کے بیان کل چې زرونو ملاقات وشو د یوسف علیه السلام سره. اول هغه پیژندل او دینو پیژندلې نو یوسف علیه السلام تینا مطالبه وکړه چې بیا راځه. نو هغه ورور ځان سره راولې یو لسم رام نوستو نو بیا و صوت دپارا راشن نئی بیا مراز ہے ناغیخ پل پلار سا بیا مینتو نا شورو کلو او غروری ایزان سر راوست مدین هم حال کیوئی چو په دویم ځل رونه رالو یوسف علیه السلام سره ملاقات وشو او خاص کر هغه رور یې چې خپل رورو هغه سره ملاقات وشو. و د هغه د پاتې کېدو تدبیرونه کوي یوسف علیه السلام چې دی ما سره پاتې کېږي دلته مصر کې او سرداغین چل تا ورونو یعقوب علیہ السلام تا دا اللہ پا نم بانده قسمو نکلیو چه مونگ بے راولو دارور با مونگ راولو او غطی ناغستیو چه مونگ زستازو بخبر یقین نکم سو جتاسو مالا دا اللہ پا نم بانده قسم نی را کرده نو قسمو نیو تاو کرد. یو بلاغه کار شو بل بلوس به یوسف علیہ السلام کوشش کوي چې ضرور خپل ځان سره پاتې کی نو دې لپاره وړي تدبیرونه ذکر کوي دلته. نو اول تدبیر خدا دی. ولما دخلوا علی یوسف اکلا چراغ لل پزیم زل رونا دی یوسف علیہ السلام آغتا رورم ورسرو نو آوا ایلیه اخاہو نورانی زیکو زان لیکو اگر رور خپل دنورونا آوا ایلیه آوا مانا دیور کول چاہتا یو خود تفسیرون خبری دی اگی خوی آو آئیلے دا مطلب چی کل وزی روڑای تکینا استا دا خواه دوڑو خلاق دی باز نوی دو دورونا بکینا استا یو پلیٹ تا دو دورونا او بینیامین بدغا سے پاسشو او دو بیوی چیر کزم آغا رو روینو او ما سر نو یوسف علیہ السلام باوی جزت و ما سر کینی آو آئی لے دا سی قیسی اصل خبر داوا چکل دی رالو ملاقاتو شو یوسف علیہ السلام تا پوزو کچی آغا رو ویدا دی او ری گوی زی زان لکوما تپوست نکوم چې دا رشتیا ستا سرور دے کنه چه تاسیم علک نیولی دے او رام وستو نو دے دن نکو نو را اوخ پی جندو چه دن نکنو دق خبری و توکلی چه دستا روری ما یوسفی ما او زبستا دا پاتی کولو کوشش کوما چه تا دلتا پاتی شی او پاگی که ودا سی خبری راشی چه تا تا پاکی تکلیف رسی خطو خبکی که نا تا بانده با دا غلیاگر آواز کی کی او خطو پا دی خبکی که نا خی پوکو ناسل خبرم داو او ایلی اخاو رانزده کزان تا رور خپل جده کزنو رورونو نا قال اینی انا اخوکا ویوتا چزستا رور یما خلق رات بادشاوی سوک سوی عزیز مصر وی سوک وزستا رور یما یوسف یما لومبه خبره تدا کوم چې فلا تبتئس بما كانوا يعملون تم غم جن کېګا چې دې رونو تاسو را سکړي دي خو دې څنګه چې دا یوسف یې کله راوستو د پلار نه جدا کاو او پلار باندې د سره ظلم زیاتې کاو یو بس پیڑا ورکلا بل بچی دیو سکورا دا پلار خوخ دیو منگی نیو خوخ اداد نو دا غزی چی دا روری راوستو نو دا سرم پلاری بانی دا غزی ظلم زیاده کلو چی گورا دا پواجی بانی منگنا بار پاتی شده یو اوخو دا پواجی منگا پلار تمینا توناس و گندونا و را بیخ کو کلاس بیور کو نزکو تو یوسف علیہ السلام وی چی بس فلا تبتئس اگر دا مصیبتونا تکلیفونا اگر وقت لارو وس با اللہ خیر کی اتو پاگی نغم جن کی گئے مغم جن کی گئے بما کانو یعملون پاگا سبان دی چی دی سکارو نکڑی دی او ساملو نکڑی دی ما سره هم ډیر ظلمونه کړی دي او تا سره هم کړی دي نو بس دغه خبره ختم شو بیا ول بارونه تړل بوره ول ټکولې فلما جهزهم بجهازهم کله چې تیار یې کړل دي لرا سامانونه او تیارولیه ڈکولیه جعل السقایتا فی رحل اخیهم کیه خودا غا کاسا ببار درور خپل کی نویا خویا پخپل یوسف علیہ السلام کیه خودا دکا اداف مطلب اخدیر لوی حال اخدیر لوی ملمانه با پل ناستو اغیل بیس چیمه دغا انتظام کو او دلتا با مزدوران لگیاو او بوره بیڑا کولی ناغی نلی دو نیا یوسف علیہ السلام پخپلا پیمانا کی خودا جعل السقایتا او یا یو مزدور تا ہوئی چدا اب کی دا پدی بار کی اغی خو تاسو کول نه شه د بادشان دی لوخي تبد ونمونه اخلي نونم بینم د دې په خوانه نوم سقایو ولې سقایو ستوي او بور کول سارویلا دیو په دې کې اسونو بکول په خوانه نوم یې سقایو دو بولوخه علامه ابن قیم وی د سونه نو او بیا رستو چې کله ځای کار شروع شو غلی په مان کولو بورېډ کولو نبی اسن دا کار واغستو انداز کړی وای چې دی کی سور راضی دړې پکې راضی نسبت علل ملل کو حضور بس په مان و ډکولو انومی بدل شو سوا سوا رستو بو زدانم اخلی خواه که خودا سقایا اغلوخه پبار ضرور خپل که ابس بوره اتر لی پویخانه واچو لی او قابل روان شو پس چکل ده نور ده نمبر راغی د غلو پیمانه کولو او د بورو ډکولو نو پیمانه نه و نو مزدوران یو پلا بل پلاو پریشان شو او بد دیوی چې تروسه خو اوس نشته نو معلومی ده چې دا دغې خلقو وړو دا که مقابله چې روانه شوه ایا ولستانه تاسو قای دی وړل بل زه کو نه راغلم نا یو تن ور پسې شو ثم اذن مؤذن بیا اعلان او आवाज کو یو आवाज کون کی ایته العیر چه قافلی والو انکم لسارقون یقیناً تاسو خوغ لاگریه نو مؤذن سا خبر دی اخو پخپل سمی بانده پخپل خیال آواز کرده دی اخو سا خبر دی چی دا دیسو بلی اسلام رونه دیو خوبا سوی دا کنان نسو کراغلی دی نو نمی پکی خود دخلو تاسو خوغ لاگریه کن او کدا خبر شي چې ګنې دا یوسف علی السلام وتویلو چې دا سې आवाज وته او کې چې انکم لسارقون تاسو غلاګر یې دوه وتویلی نو کدا وتویلی نو ورشتیا دي زکه چې دی په خوا د پلارنا روغ موټزی پټ کړو اوله تر اوسه پورې نشته کنه نو باغی وجه و تغلاگر ویلی دینو بیاوازو کاواز کون کی چه قافلی والو یقنن تاسو غلاگر یه قالو و اقبلو علیهم نو ویغی او مخامخ شدیتا اویوی چه مازا تفقدون تا څه شي وکړې چې مونږ باندې هم دا غلا आवाज وکړ څه شي وکړې تاسو ما ځا تفقدون هغه څه هم پته نه واه قالو نفقدو سوال ملکیم وې دې مزدورانو لیو تن خو نو مازن یو مرګري خو سره وکړه نفقدو دو معنی مونگ رکو اغا لوخه دبادشاہ اغا پیمانا دبادشاہ سواح دینو ملکی خود کن چمخ کی خوبا دی که اسونو بس کی اوس پی مونگا پیمانی کو نوسی اینم سواح سواح پیمانی تاوی دلی دی کانی دا لوخی چیم او دې کې قرآن مونږ ته تعلیم راکړي د کفایت شعاره کفایت شعارې څه ته وایي دې ته وایي چې په یو لوخي باندې کار کیږي نو دویم تساجد دی یو لوخه دی او دا غینا ته دوه درې کار اغستې شي کنه او بوم پکې چول شي او چیم پکې پخول شي شربتوم پکې کول شي زغه یو ډیر دی کنه بل تساجت دی نو دا اوس بادشاہان دی او غی په یو لوخي باندې دواړه کار کوي چې بس یې گزاره په کار ده کنه دې څه ضرورت چې کور د لوخو نه ډک کو او مارکیټ ته نه جوړ کو دا خو د اسلام د اصولو نه خلاف خبره ده ادم معنا قالو دې نفقذو موږ تلاش کو تفقد الطير بیا راځي سورہ نمل کې موږ تلاش کو دو اغه پیمانی د بادشاہ سوال ملکی د بادشاہ نوم یې په ځکه کې خود چې ګوره معمولی شی نه ده زما او تاسو شی نه چې روک شی وي د بادشاہ پیمانه ده کنه تا اغه مؤذن و ته وی ولمن جاء به حمل بعیر او دا اغه بنده د پاره چې دا لوخه پیدا کو پینام کی یو بار د اوخ دیم پینام کی بولا یو بار د اوخ ورکول شي و انا به زعیم ازی مشروط تا وګوره سی وی ویزیزی موارم لکه تو نو بس مزدور کله کله داسی کنه خام ډیر چالاکی او وی بزوزی موارم خو کچا دا لوخ راوړو خام و انا به زعیم قالوا تالله لقد علمتم ويرونو يوسف عليه السلام قسم بالله اي مصر والو تاسو خپويږي زمونږ په حال باندې لقد علمتم تاسو خبري زمونږ حال ما جئنا لنفسدا في الارض مونږ دي لنه یو راغلي چې سو شر او فساد کو په دې مصر کې سرداکاو سغلاو سب نقصانو کو پدی مصر کی وما کننا سارقین او تاستا خپتا دا چی منگا غلاگر نیو دیتا سپتا مصر والاو توی لقد علمتن تاو دا منگ دا حال نخ خبر یہ ولی دا رشتیا خبرو دی چی بطلنو د کلی نه ځان سره د وخانو د پاره واخاو غیا وړو خپل او خانو ته ټوکره چولې وی چلته کی چلتا پردی فصل کې خلو نه ویو چګونه کی نو چې مصر bale وکاتو یره دا ډیر ښه خلق ده او ګورو ته دا ډیر پرزګار خلق ده داسې د حرام نه ځان ساتي ګورو چې وخانو ته وخان له خلی تللی دی اوی بٹو کرے نپی جان دی نفا یو خان له خلی تللی دی مر پاک خلق دی اندی زکوی چی ور تاسو خبر یه زمونگ دا حال نا نمونگ سنگا غلاو کلا مونگا سنگا پسادو کلا قالو اوی غمز درانو نو کرانو فما جزا اوو ان کنتم کاذبین نو بس سبی سزا دا غچا چی دا پیمانه پا تکڑی و سر رو خطا کچری تاسو درو جن ثابت شویم کتاس سر دا بیلگر او خطا او دا اغلا احکار شوا نو بس تاس تواوی چی سزا بیسی دا اوس جدا تدبیر دی خان یو تدبیر خو هغه او چې لوخه کې خود په بوره کې نو بل دا غي نه زیات خسته تدبیر داري چې وته وی چې تاسو سزا واوروي تاسو مونږ نه وایو خیر دا ولي زکا یوسف علی السلام ته پتا و چې د مصر قانون جدا دی او زمونږ د ملک قانون جدا دی. د مصر قانون دا دی چې چا بغلا وکړه نو او به ټکاو او بیا به سینا ډبل جرمانه واغسته. که شی و د سلو روپو نو 200 به ته واغسته، که د زرو روپو نو 2000 به ته واغسته، او بس آزاد به کړ. دا د مصر او د کنعان د یعقوب علیه السلام د ملک سزا داوا هلته شریعي قانون وکنه چې هغه غلاګر به بیا د مالک سره یو کال غلام یو کال به خادم و هغه سره پاتې کېده. بس او زمونږ په شریعت کې دواړه نشته دی، دیکی وقت لاس پری کی گی. نو دا احکام چی بدلی گی دا آگئی دا مانا دا خوا دا دین یو اصول دی انا بدلی گی. ایمان پا اللہ پا رد آخرتا پا ملائکو پا کتابونو پا انبیاءو دا انا بدلی گی. او یو فرعی احکام دی، احکام عبادات و معاملات و دا بدلی گی را بدلی گی خوا په خوازه اوسو. نو کله چې دی وته وي چې سزا تاسو خو حقه تاسو سزا بوله ورکو، مګر ته خو خپل مل قانون معلومو. قالو ویږي جزاء سزا د دغه سړي چې غلې کړی مو یذ فی رحله، بس هغه بندبی هغه به سزای جو مونته شو زغه په بار کې په هو جزاء او ناغه به د دې په سزا کې پاتې شي یو کال ټول مرنا یو کال. دا ولیم دا سی وی زکا کذالک نجز الظالمین، مونږ دغه سي په خپل ملک سزا ورکو غلاګر وتا. ظالمین نمرات سارقین غلاګر د خپل خلی نه رور اغي سره بند کوه. دا داسې تدبیر دی. دا یوسف علیه السلام کو کنه ځکه بیا په دې کې سکیږي نه چې کل دي چلی دیو پلار تا او ته واقعیا حال بیان کړي چې داسې چلو شغلې وکړه. نا پلار و تویلیو چی ولی علتا هم دا قانونو دا مصر هم دا قانونو دیوی منتا دا مصر پتا نواخو من دا خپل ملک قانون و تا پیش کنو. وی پاگلان غلطی تاسو کلا. کذالک نجز ظالمین، وی دا غصی منتا داور کهو ظالمانو خلقو تنو بس غاو پا کپاتینو. دو تدبیر ذکر شو، یو خلوخی کی خودلو اگر پا بار که، ادوی انبیاء سزا او رولو و درین تدبیر تاو گورا. فا بدا آن بس وی کی دا بوری را کودی که را کودی کر سامانو نای کود کرو چې شروع یې کول. نو یوسف علیه السلام ورته وی چې اول به د زیزا بوره کولاوې او چې کاسه کې پرته ده نو هغه برستو کې ده ټولو نه غوړې ولې که تاسو هغې له ور منډه کړه نو وی وچې وی داخل دی به کې جوړ پخپله یې خو دا جزا تدبیر دی ښه چې ورته یې ویلو. فبدا پس شورو یو کلا بیاوعیتیم دا دی پا بورو بانده او بارونو بانده قبل وعای اخیه مخکی داغی بان ضرور خپلنا چه دا چادا گمان رانشی ولی دکا چه اغا لس بوره مخکی یوک گورا بلا گورا بلا گورا جنبو نو ډیرو پکې ویلي چې سړی نشته پریږده دا یو له سما ډګوره یم ښه نشته نشته داسې د خلکو خیال بدل اجوړ بیا ثم استخرجها بیا راویست هغه کاسا مې وایا فيه د بار ضرور خپلنا تدبیرونه خلاص شو اوس په دیوان سوالو شردا کارونه یوسف علیه السلام کول کنه دلته دا مناسب ا دې خو پیغمبروم ده کنه پیغمبري او ته ملاو شی وا او دا چلونه کوي نو دې ټول زور خو بپلار ته رسی کنه دا خو بیا مناسب نه ده امر او پلار سره الله وی احسان کوي او دې هغه کارونه کوي چې باغی باندې غم زیاتیږي نو اللہ جواب کی پیو لفظ کے خواہ کذالک کتنا بس تو ٹولو جواب نوشو خواہ کذالک کتنا اللہ وی دو تماؤ خو دا دی یوسف کار نہ دے چاو گناہ گا روے کنا دا غصہ کار دے دا ٹول تذبیرو نا چاو کول کلوخ کی خودلو کبیا आवाज کولو نو دا الله یې ما کړی بس خبره ختمه شو نو بدی کې دومره لوی چل دی جهو د یوسف علی السلام نا هغه ټول شکونه مکونه ختم شو ها چې الله یې دا ما کول نو بیا په کیسه پاتې شو او زم دا دی کذالک کتنا لیوسف دا مونگا تدبیر نوخل مونگا چل اخو خاص یوسف علیہ السلام تا لیوسف لام دا تخصیص دیکھا تکا الحمدللہ کذالک کتنا لیوسف دا ولی دے ذکا ہوئی چیسنا دنیا کې نور څوک دا کار وکي چې مونږ به دا سه هلي جوړو مونږ به دا سه چلونه کوو نه نه اگر کو وی کړو بيداتيانو چلونه وکړ کنه هلي جوړې کړې چې په دې جنازو کې او په دې غمونو کې وځي جنازگا تا مال اوڑکا نا دیر سیزنو بو پکی سابونو نا بے اوڑو دا گوڑی بو رے بے اوڑی خواگا تارخ بے ٹول اوڑو او ماتے ماتے پیسی بے پکی اوڑی ماتے ماتے زلورانی دی و اتانی دی و دا بے اوڑو چدا والی تاکی سخات ویشو کا نا الکه دا څه کوي دا څه وی خامخا دا مړی چې دین او ذنوب منځونه پاتې شي روزي وته پاتې شي ادا سينور نو دا موږ دا غو روزو دا غي منځونه د پاره کفاره ورکو نو به باندې سوالو چې دا غي کفاره کیږي چه چالا اتانی او چالا سلورانی چالا او اخی دوانی او انی پکیوم وی ارس پکیوی خان داود آخه کفاری تازو حساب کتاب کرده چه دیو ماندو دیو روجی او دست پتا لکی چه دست الویخ کالا او شپیت کالا امرو ارس مرجو کن ادھا باغی که قبلی تند مخ کرده تاسو حساب کولی شئ چې سور منځونه قضا کړی دي زرو جی خو به وایو چې غنه په کال کې یو میاش روزه راځي او شپې ته کالونو هغه حساب خو معلوم دی او زه منځونه به حساب کتابي نو دا تاسو چې ځان سره جنازګا ته دا غوټه راوړې ده کنه د پنساری دا غوټه دا به د هغې کفاره کیږي هم دی با داغی دا پارا دائره جوڑا کلی دیرشتنا پدا سی ناستو. نو قرآن بیمین کیه خو چه با دی بلاس کدو کن او آقا گوٹا بی راو آغستا نو لاز بی بکی خودو نو بلا بی ورکلا نو آقا با بلا ورکلا دا سلا داوی چه چکر اولگی دیو نبلتا دبل نبلتا دا دیر شی که دا زر رو پیوی نو دیرش دارا شوی چه او چکر اولگو کبلی اولگو نو شپیت دارا بشی دا چاوی رو دا کم دارا وی دا مونگا پا دی ملی خپا کی گوڑی را و غریب دی و جز دی او دی با کلیگی او دی با پازاب کی نمونگا ولی دا منزونا و روچه پا دی طریقه باندی پا خو وی خدا دا چاوی را دا دین کشتا دی تا چه او ماشوم لس روپی ورکی و بیتی واخلی او بیه ولی ورکی چه دا سو شوی نا بسوی چه دا شل شوی دا دی پاگلانو خواه دا پورا پخانی مولانو دیو پا دی طریقه بان دا پیسی دیرو لی ولی ازا کدی دا خلقو پا دی مڑو باندی خپاو دا ازا خلقو تا بی پا مڑو نو خپا خو خپل حساب سر اکارو خپل جیب سر اکارو خواه نو جدی تا با دیوی چی تاسو دا حیلہ کوین دا چاکلی دا ویاو کنی یوسف علیہ السلام نو اکڑی نو اغو تفالا ویلیو چی کذالک کتنا لی یوسف دا خاص دا غد پار دا بل چالا نا تاصل ایلی کوئے نوری دیر دا سی حیلی نوری چی دی سکڑی دی کنا چلو نا نو لامی اراؤڑو چی دغی خلقو دغا اعتراض و قیاس ختم شیفا اللہ ایمان و تسنگ چلو خوو دا سی ما کان لیا خدا خواهو بی دین الملک نو یوسف علیہ السلام چنی ولی ویخ پل رو رزان سر پا قانون دا بادشاہ دا مصر کیم زکا چی دا مصر قانون خداو چی سزا بولی ورکیو دبل جرمانه و تواخلی نو پری بیدی نو پا اغا طریقہ خرور نو شا پاتی که دی سزا بے ورکڑی و ڈبل جرمانہ بے ورکڑی و نبست با سرا اکلے چیغیوی چی مونگا پا کنان کی دا سزا ورکو نبست بیا پاتی شنکا نو دے چینی ولیوی و پاتی کڑیوی رور پل پا قانون دا بادشاہ دا مصر کی دکا دا دی جدا قانونو دا جدا ہو نو یا خدا را چکے دی جی دغا وقت کیوں یوسف علیہ السلام تا وحی شوی وا چی بس دلتا کی دا قانون صحیح دے والتا کی آغا صحیح دے ایا دا مطلب دے چی قانون توبہ قانون چبتا چرتا بدلی کی دا آسان کار دے یوسف علیہ السلام پیغمبر دے وحی و تکی گی اپا مصر کی سمر وقت تیر کو اوس بادشاہ تا عمر سیدلے دے او اگا بادشاہ باکی اسلام ام قبول کرنے دے او قانون اگا قانون دے اسلام لانا دی جاری شوی خواہ نا حسان کار دے اگا سید مصر اگا بل قانون چلی گی دا دیر اگران دے خواہ او دیئے پینزکا لکی راولی اللہ این یشاء اللہ ام اگر اغا کار کیگی چلا و غاریم ام پاغبان دے اعتراض چگور یوسف علیہ السلام ہم چلو نکی تدبیرو نکی اللہ وینا نرفعو درجات من نشاو اللہ وی دا چلو ندی دا علم دے دا کمال دے خواہ اچتو مونگا مرتبی دا غچا چمونگا غارو دی سر مرتبی اچتی گی وفوق كل ذي علم عليم. او دا یو عامه قاعده ده په دنیا کې وی د سر د پاسه سری پښتو خبره ده خو د دین سره برابر ده. او د پاسه د هر یو خاوند علم نه دا غنه اوچت علم والیم وفوق كل ذي علم عليم. نو بدی باندې اعتراض اے اعتراضم د دې ډبوسانو طرف نه ښه چې بس پوئږي نه وی چې تاسو وایئ چې وفوق كل ذي علم عليم کنه نو الله هم علم والا دی کنه نو دا هغه د پاسه بل څوک شته او چې آیات ته وګوره نو معلومی جیبه کنه ولي چې وی چې فوق كل ذي علم د هر علم والا د پاسه یو بل عالم شته نو چې الله علم والا دن دا هغه د پاسه او بل یې کنه نو وګوره دا د ځان پوکه کنه الله ته ذی علم نشی ویلی دا ذو لفظ چراشی کنا چی ذو علم اولو العلم دا بندیانو کی استعمالی کی اللہ باندے دا دی اطلاق نکی گی اغتا ذو علم نشی ویلی اغتا عالم علیم علام دا ویلی شی نو دا دا مخلوق پا حالت پور خاص دخا دا په مخلوقات کې کل فوق کل ذی علم علیم ها لیکن دلته مراد د علیم نه الله دی چې د هر خاوند د علم د پاسه یو ذات شته دی چې هغه علیم ذات دی خو د هغه د پاسه څوک نشته دی هغه ته څوک نشي رسېدی ښه هغه د ټولو نه اوچت ذات دی. رونا ډیر پریشان شو چې دا څه وشو را ټول دغه څه ولاړو او خپوم شو نو د غصې د وجې نه وایي قالو وی دې رونو د یوسف علیه السلام ان یسرق او که د غلا کړي نو موږ د سر نه وینځو ولې فقد سرقا خله من قبلو زده یو رورو اغم دغا سغلا کلی و پخوان اغو های غده اولار ده مخامخ کم بخت یوسف علیه السلام یادی خان داوی زدی عدد تیس دغلا گردی خان که دغلا کلی نو اتبار پینشتا ولی غلا کلی و یو رور دده پخوان یوسف علیہ السلام یادی علیکہ اغس اغلا کڑی وا اغدا اغلا کڑی وا چی دد مور دا طرف نا نیکو او اغا مشرکو دا مور دا طرف نا نیکو او اغزان نیس یو تصویر سو شی جوڑ کڑی وا دا بود پشکل او دا اغی عبادت بیکاو دا یوسف علیہ السلام خوالو کیو امور ته معلومو او چې د سمره د زمکه د پاسه ده نو تمره دنوم ده ولی بس د وخت نه وخيار غونتی کنه نو زه ته وی به دا بابا بدبخت خو نو صبرېږي د کفر او شرک نه او دا بوت چې ته اوسه ماتیکا د بی خوباسه دلته مونږ ته ګان جوړ کړی نو یوسف علی السلام لګی دا ناغا بوتی اوڑا چرتا ماتی کو او خلق بیاوی دا بابا بوت نشتا چاگلا کرده دیکھا اگر زید بار پسی او دا بابا نایوی بوت پٹ کرده دی یارو ایدا اوبل چانی دی پنج پیریو پٹ کرده ایخا دکا دیکل دا بابا نا جاندر آوڑی او کلتی نا غلاف را آوڑی او کلتی نا دارا زمانه که پا حق پرست بایندہ الزامی کنا خواه نګوره دې څه غلاو دې غلال کدا بوت ما تول دي دا شرک خورول دي دا شرک اډه خورول دي ادي وته دیوته د غلانو کې خود فقد سرقا كله من قبل. قرآن دی ځای کې تعلیم راکوي مونږ ته چې کله دا سکارو شي کنه دا سکارو شي او پتا باندې سه الزام لګي نو ته به صبر کوې، ته به د غصې نه کار نه اخلې، کنی هر څه به خراب شي. کله به تا ته وایي چې تا دا قبر دې ولې روان کړی دی، اته دا اولیا او بې عزتي ولې کوې، نو ته به دې کې سخت خبرې نه کوې ګورې. ځکه یوسف علیه السلام له جواب ورته هغه جواب ونه کړ، خاموشي وکړه. فاسر رہا یوسف فی نفسه، پس پټاو ساتل یوسف علیہ السلام هغه خبره په خپل زړه کې، ولم یبذ عالم او ښکارې نکړه وته، او چې له کزو سوکې ما ته وګوره بیا خو به پیژندلې وکړه، خو نه بس خاموشي اختیار کړ چې دا وخت نه دی. بلکل دې ته خبر اخکار نه کړا ځان او ته نه خو چې لکه ما سغلا کړی دا داو چې بے صبر انساني کنه هغه ځخلې نه اوخی جی خامخه چې ما غلا کړی دا وزری بوي چې ولې تاسو کې اوه نو غلا او پیاز شي وکنه هغه دا ونه یې ها دورې وی ځان سره قال وی انتم شر مکانا، تاسو خو ډیر بدعملون دي خلک یې خان ځان سره داسې انتم شر مکانا، یې تاسو ډیر بدعمل خلق، والله اعلم بما تصفون، الله خپويږي هغه سوچ تاسو یې بیانوي چې حقیقت څه دی او تاسو وایي خان. پوه شو چې اوس خو کار نه کیږي، نظور کی گیا نسکی عزیز ایک چی خلق اسے لکلی اخذ ہے چیزا کم تفسیرو ندی مونگو پخپل ندی لی دلی زکا چیزا غیت زمونگا جت نشترے چی بندلی راخلو ازان لپی دماغ خرابو خوا اوی چی جنگ جوڑ شو. یوسف علیہ السلامو خپالوانو عظیم خو باڈی بیلڈرو کنا، او بل جوړ شو پرزول جوړ شو والټا کول پکیو شو، او یوسف علیہ السلام به یو نیو کې خوذب تو چې دا کوم تفسیر دی را زمرا درو د خدین نه یریږي نناغي پوښو چې اوس بل لار نشتا به د دینا چې موږ دی بادشاہ تکینو امینت و توکو چې مونږ سره ضرور پریدي مونږه هپلار سره مخ نشو لا ګولې. قالو وذي يا ايها العزيز اي بادشاه، پته لګي چې يوسف عليه السلام د عزيزي مصر په ځای ناشته کنه، ولیکن مرتبه اوچه تزه کړه چې اختیارات ټول د سره دي. اختیارات د سره دي ښا هغه کې بوم دا سیستم دا اوست چې دین صدر برای نام، صدر باسي برای نام صدر ښا چې صدر سیبشته کسو راضی او پټو ول او باسي انور اختیارات بټول د وزیر اعظم ښا ویږي چې اے بادشاہ ان له ابن شیخن کبیرن، بیشک چې د دې الک زپاره پلار دې خو بډا دې زکه چې ډیر عمر یې دې شیخان کلی بډا دې کبیرن عمر ډیر دې کنه او د سره ډیر مینادا فخز احدنا مکانا، وتونی سای او تن زمونږه په ځای زده ان نراک من المحسنین، یقینا مونږ وینو تعالی را ډیر د نیکانو خلقنا. قال معاذ الله، یوسف علیہ السلام چې ښا نیکان دی ته وی چې ګناګار پرې دی او به ګنا پکې را او دا رضی زمانه نیکان شته کنه چې به ګنا سره را ټینګې ګناګار پرې دی دې څه نه کوي زمانه اوس نیک جوړوي معاذ الله پناوالم پالا سره انا خدا چونی سمونگا بل سوکو الا من وجدنا متاعنا عندو مگر اغا سوکم چمون منتده سامان خپل داغ سران گرده سنوی چه الا من سرقا مون با اغا سوک ندو چه اغلا کلی اغلا کم دا خوبا دیوی چه سامان مون چه سرمونتده مون با اغا نیسو ولی اگر خنو کنخوا مگر اغا سوک چه مون دیده مون سامان خپل داغ سران اکا مونگ بل سلی راونی انو انا ازل لظالمون مونگ با تغواق کی شو ظلم کون کی مونگ خو ظلم نکو مونگ خو دین صاف کار کو او دی اسلام کار کو مونگ چری دا سنو شکول ولما دخلو علا یوسف کل چراغ للفضو انزل مصر تا یوسف علیہ السلام تا آوا الی اخاوم نورانی زیکو زان تا رور خپل او زانی و توخو و طول حالی و تووی قال انی انا خوکا ویوی چزستا روریم ولا تبتیس بما کانو یعملون سمغم جن کی گا پاگا عملونو چی دی کری دیم فلما جهزهم بجهازهم کلا چه تیاره کردیلا سامانونا و بارونا جعل السقایتا که خودا اغا کاسا او پیمانا فی رحلی اخیه پبار ضرور خپلکه اروان شو ثم اذن مؤذنن بیا آوازو کن یو آواز کن کی ایتها العیرو چو قافلی والو انکم لسارقون یقینا تاسو غلا غریم ولې تروسه پیمانه وا او اس نشته بل څوک نه دی راغلی خدا تاسو یې قالو اویذی واقبلوا علیهم او مخو راواړو دیتا او تاسو کو مازه تفقدون تاسو شی رو کړل چمونگ باندیم دغلا آوازو کن قالو نفقدو سواع الملکی اوی دی رکو مونگا اغا پیمانا دا بادشاہ ترو سوا اوز غیب شوانو بلچا اوڑا ولی من جا بی حمل بایرن او دا اغا بند دا پارا آچی ریوڑا دا پیمانا بارد یو اخ دے پینعام کی وانا بیهی زعیم او عزیزی موارم خواب قالو اوی دیرونو تلائی قسم پا اللہ لقد تعلمتم تاسو خپوے اے مصر والاو زمونگ دا حالنا خو خبری ہے ما جئنا لنفس دا پی الاردی مونگ نیر اغلی دید پارا چی فسادو کو او نقصانو کو پدی مصر کی وما کننا سارقین انوی مونگ اغلاگر قالو نو اویدی نو کرانو فما جزاؤو پس سوی سزا داغی سڑی چدا پیمانو سرمی لوشوا ان کنتم کاذبین کیتاسو دروغ جن قالو جزاؤو موجد فی رحلی اویدی سزا داغو داغی لاغر بس اغا سڑے بھئی اغا بند بھئی چی امنتے شوا پا بار داغو کی فہو جزا اوہ اغا با دی سزائی کنا اغا با یو کال پاتی بیا کذالک نجزی الظالمین وی دغا سی سزاور کمونگ پا کنعان کی گلا کرولا بس وی استاسو پا خلی با عمل کو خوا بارون راکوز کرل او شورو یو کرل فبدأ بأوعيتهم شروع يكرا فغبارونو درونو ددو قبل وعاية في مخي دبار ضرور ددنا ثم استخرجهم او بیا راويستا کاسا د ټولو نرستو خا مې ويا يا اخي زبر ضرور ددنه کذالک کتنا الله ایدا سمره چی بیان شو کنه او یوسف علی السلام سوکړل نو دا مونږ ته چل کولو دا زمونږ تدبیر چې الله یې مونږ ته خو نو په دې کې هغه څو ګوته نشي نیوي چې دا کار یو کو دا کار یو کو کاسه کې خدا نو مونږ ته ویل چې دا کې او کبیا د سزا خبره کوله چې سبي نو مونږ ته ویل چې دا څه وکړي او کبیا بارونه پرانستلو او کلاول نمونگو تویلیو چه گره مخی دا نور با پرانو ده کدنا خاص یوسف علیہ السلام تا گره خواه بلچه علیہ ندی جاید چه حیلی کئی ما کان لیا خدا خواهو نو ده چنی ولی وی رور خپل فی دین الملکی پا قانون دا بادشاہ دا مصر کی الا یشاء اللہ او مگر اغا کار کیگی چه اللہ و غاری نرپاو درجات من نشاو منگو چتو مرتبی دا اغا چا چیز منگا خوخی دا مطلب دخوا نرپاو چه سوک دے انصاف کار کئی سوک مخلوق باندے رحم کئی او سوک دے ملک حفاظت کئی نو اللہ ویزی مرتبی اوچتو ما نو کم دی اگر خلق خو خورو لانده شخا چگیو پو بندیانو رحم کو او غیب مجرم لسزاور کولا او غیب پو ملک کی دا امن کوشش کو اگر لان خورو لانده شخا نرپاو درجات من نشا نو دا دی مرتبی بسو چدی شخا د دې بسمر تبي اوچت شي چې بس چته ظالم او چته ڈاکو او چته غلاګری نو هغه راولي هغه راولي چې دې چې دې به د ملک حفاظت کوي ښا او پښو یې د غوخو څوکیدار کړه دا ملک بس په دې وجه تباشي او چته مون مرتبه دا چاچو واړو او فوق کل ذی علم علیم او د پاسا د هر یو خاوند علم یو علم والشتذ چې الله دې چې هغه ته ذو علم نشي ویلې چې هغه د پاسا دیونه قالو ویذرنو ان یسرق کده غلا کړی نظر د شان سره لایق دی ولی شان دار چې فقط سرقا خلو من قبلو یقینا غلا کړی و یو رور د پخوان او غولار دیخوا فاسر را یوسفو پی نفسی پتو ساتل دا خبر یوسف علیہ السلام پذرکی ولم یبتها لهم او دیل جواب بلکل ورنکو قال انتم شرم مکانا دم رہوی چه تاسو ناکار خلقی خوا و دمل خلقی خوا واللہ آلم ما تصفون اللہ خبوئی گی چغلا اگر تاسو یې کزیمه د پلار نوم روغ موټر زی پټکو تر اوسه لانیشته الله خپوی په بیان چې تاسو یې کوي ښا قالو او ذیرونو یا ایها العزیز ای بادشاہ ان له ابن شیخن کبیرن یقینا د پلار دې بوډا دې ډیر عمر دې اډیر کمزور دې فخذ احدنا مکانا تونی سیوتن زمونگا دد پزے باندی او دے پری زمونگ سرا انا نراکا من المحسنین مونگا وینو تالرا زدیر نیک عمل خلقنا قال معاذ اللہ او یوسف علیہ السلام چیز پناہ خوالم ددا سے نیک عملنا چیغی مجرم پریزی گنانگار پریزیو بی گنارا ٹنگئی دا نیک عمل ای انا خدا چونی سمونگا الا من وجدنا متانا عنده مگر اغا سوک چی منتی دی مونگا سامان خپل دا غسران الا ازل ظالمون یقینا مونږ با په دغه وخت کې ظلم کوونکې شو. امون خو ظلم نکو، مون خو پناه غواړو چې الله مونږ د ظلم نه وساتي، څنګه به داسې کوو؟